En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. I oktober stoppede socialdemokraten Frank Jensen som overborgmester i København efter en række krænkelsessager. Så derfor har jeg besluttet mig for at træde tilbage som overborgmester. Statsminister Mette Frederiksen bliver spurgt, om hun tror, der kommer flere krænkelsessager i socialdemokratiet. Ja, det gør jeg. Jeg har ikke nogen forudsætninger for at vurdere omfanget, men jeg kan i hvert fald ikke stå og sige, at det tror jeg ikke. Og statsministeren fik ret. I weekenden kunne Berlingske fortælle om 7 kvinders oplevelser med den samme mand, der i en årrække har været en central figur i partiet. En af de 7 kvinder er Hanne Agergaard. Jeg fryser fuldstændig. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det egentlig er. Altså, hvad det er, der foregår. Jeg tror bare, jeg går fuldstændig sådan i chok. Hanne var praktikant i Socialdemokratiet indtil 1. februar i år. I dag fortæller hun om sine oplevelser med manden, og om partiets håndtering af hende og ham. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Mit navn er Hanne Agergaard. Jeg er 27 år gammel. Jeg kommer oprindeligt fra Vestjylland, har læst på Aarhus Universitet og flyttet til København for et år siden. Og du har valgt at stå frem i Berlingske og fortælle om dine oplevelser som praktikant hos Socialdemokratiet på Christiansborg. Hvorfor søgte du praktik i Socialdemokratiet? Jeg har jo aldrig nogensinde været ungdomspolitisk aktiv på nogen som helst måde. Jeg har heller ikke været DSU, og jeg er ikke medlem af nogen politiske partier. Men jeg så det her stillingsopslag, da jeg søgte praktik, og jeg tænkte, ej, hvor lyder det fedt. Hvor lyder det mega spændende at ligesom komme med helt ind i maskinrummet på Christiansborg. Så jeg synes, det lød enormt spændende, og det kunne være en fed udfordring og en helt vildt fed oplevelse. Og Hanne, du starter tirsdag den 1. september 2020. Ja. Hvad husker du fra den dag? Jamen, jeg var spændt, og jeg var nervøs. Altså, nu skulle man ind på magtens højborg. Det var helt enormt spændende. Jeg glædede mig helt vildt. Og om onsdagen, der på anden dagen, der er det så tradition, at alle praktikanterne tager ud og spiser sammen med vores praktikvejledere om aftenen. Så det gør vi så, og det er jo så direkte efter arbejde, vi alle sammen tager ud og spiser. Og da vi er færdige med at spise, så er der så et par stykker, der spørger, om jeg ikke vil med på toga. Det er en bar, der ligger rigtig tæt på Christiansborg, og hvor der tit kommer politikere og rådgivere. Og da vi kommer derhen, så sidder der så allerede en mand, som jeg er blevet præsenteret for tidligere på dagen. Da vi kommer, der er han allerede meget beruset. Jeg undrer mig over hele sådan setup'et. Pikulinen sidder der for eksempel også. Jeg sidder bare og tænker, hvad laver han her en onsdag aften? Helt vildt fuld. Jeg synes, det var enormt underligt. Men de spørger som så vi ikke kommer og sætter os ved deres bord, og det gør vi så. Og med det samme, at vi sætter os ned, så bliver tonen ligesom slået an eller lagt. Vi har sådan nogle adgangskort på Christiansborg med vores navn og vores billede på, og vi kommer lige fra arbejde af, så vi har dem alle sammen med selvfølgelig. Og på et tidspunkt, så tager han så fat i mit skilt med mit billede på, og begynder at komme med alle mulige kommentarer om, hvordan det vil være at have sex med mig, og at han godt kunne knippe mig. Og på et tidspunkt laver han så også en joke, og sidder og griner, og kigger så over på mig, og siger sådan, hvorfor griner du ikke? Synes du ikke, det er sjovt? Og så er jeg bare sådan, nej, jeg synes ikke, det er sjovt. Og den her mand i jakkesæt ved bordet, vi må jo ikke sige, altså vi må jo ikke præcis sige, hvem han er. Nej. Og vi må heller ikke sige, hvilken stilling han havde i Socialdemokratiet. Men jeg går ud fra, at det er en mand, som på en eller anden måde er en autoritet i forhold til dig. Ja, ja, 100%. Altså, da jeg starter, så er jeg jo udmærket godt klar over min position i organisationen, hvis man kan sige det sådan. Jeg er jo aller nederst i fødekæden. Jeg er praktikant. Jeg er lige begyndt. Jeg kender ingen inde på borgen. Mm. Altså, ingen. Mm. Og har ikke nogen kontakt eller noget. Og ham her, han har været her en del år. Hvad sker der så? Hvad sker der mere den aften? Ja. På et tidspunkt senere på aftenen, der står jeg op i baren. Så kommer han sådan gående forbi mig. Og han er så fuld. Han kan jo nærmest ikke se ud af øjnene. Det er helt vildt. Og jeg spørger så om han er okay. Og så vender han sig så om mod mig. Sådan jeg står med ryggen op mod baren. Og så han siger ikke noget. Han går bare hen til mig. Og så fat rundt om mit ansigt og ligesom presser mig op eller sådan mod barn, så jeg ligesom ikke kunne flytte mig. Og mens han står ligesom og holder fat rundt om mig, så begynder han så at kysse mig overalt i ansigtet og slikke mig ned af halsen og ved øret. Og mens han gør det, der... Ja, mit hoved går fuldstændig i stå. Jeg fryser fuldstændig. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det egentlig er, der er ved at... Altså, hvad det er, der foregår. Jeg tror bare, jeg går fuldstændig sådan i chok. Og jeg bliver fuldstændig sådan overvældet af sådan en eller anden panikfølelse, men jeg kan bare ikke gøre noget. Jeg står bare. Og så fjerner han sig så. Der står så to andre fyre oppe ved barnet, kigger på mig og siger, hold da op, din kæreste, han er godt nok fuld. Og så var jeg sådan, det er ikke min kæreste. Pludselig siger jeg, aner ikke, hvem han er. Jeg har lige mødt ham for 12 timer siden. Ikke engang. Og med det samme, så får jeg også bare helt ondt i maven, for jeg tænker, shit, hvad gør jeg nu? Skal jeg sige det her til nogen, eller skal jeg bare glemme det? Prøve at glemme det? Jeg tænker også med det samme, godt, jeg har en skjort på, der er knappet helt op. Fordi jeg tænker, hvis nu nogen får det her at vide, så vil de måske bare tænke, jamen, var det ikke bare din egen skyld? Var det ikke bare dig selv, der lagde op til det? Når havde du ikke også en nedringet kjole på? Eller et eller andet, sådan, der ligesom ville lægge op til det? Straks så blev jeg bare sådan overmandet af sådan en følelse af sådan... Jeg følte mig skyldig på en eller anden helt sindssyg måde. Jeg aner ikke hvorfor. Og jeg følte mig mega skamfuld også over, at sådan noget var sket. Fordi jeg havde altid tænkt, jamen... så skubbe ham væk eller sige fra, men jeg gjorde bare, jeg kunne ingenting gøre. Jeg stod bare. Mm. Da du står der i baren, han er gået sin vej, og du har været helt stivnet, og du har alle mulige følelser kørende dig selv, og tanker om, hvad fanden du skal gøre og ikke skal gøre. Du siger jo, det grundlæggende det her, skal jeg sige det til nogen, eller skal jeg bare tie helt stille nu? Hvad vælger du at gøre? Jamen, jeg tager hjem. Med det samme, for jeg tænker bare... Så du går ikke engang tilbage til bordet med de andre praktikanter? Jeg tror, jeg går ned og tager min task eller et eller andet ned ved bordet. Og jeg siger det heller ikke til nogen af de andre, fordi at igen, jeg synes nærmest, det er pinligt på en eller anden måde, at det her det er sket for mig. og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Mm. Jeg synes bare, det er helt vildt enormt flot. Og han sidder bare nede ved bordet, som om ingenting er sket. Mm. Da jeg går hjem derfra, der er jeg jo enormt ked af det. Jeg er helt vildt ked af det, og jeg er bare i vildrede og syv sind over, hvad pokker jeg skal gøre, hvad jeg skal stille op med det, der lige er sket. Og jeg kan mærke, at dagen efter, da jeg ligesom skal derind, at jeg er helt vildt ondt i maven. Jeg er mega bange for at møde ham. Jeg er bange for, hvem han har sagt det til. Hvad tænker folk nu om mig? Vi har nogle ugentlige møder sammen, og jeg stopper faktisk med at komme til de her møder, fordi at jeg får så ondt i maven, og jeg får det så dårligt over bare at se hans navn og se hans ansigt. Da jeg endelig vælger at fortælle det til min MF'er, Camilla Fabricius, der er der jo gået en måned faktisk. Jeg har gået en måned og skulle tage tilløb til det her, fordi at jeg synes også igen på den måde, at var det nu noget at sige, og ville de overhovedet tage mig seriøst, og ville de overhovedet tage det alvorligt, og ville de overhovedet være lydhør over for det, jeg ligesom sagde, ville de bare forsvare ham og ligesom sige, Hanne, det er bare sådan, det er. Så jamen, vi var på vej hen til Børsen faktisk, mig og Camilla, til et møde, og hun har også godt kunne mærke på mig, at der har været et land, der trykker. Og så siger jeg så til hende, at Camilla, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Jeg fortæller bare, hvem det var, og i grove træk, hvad der skete. Og hun siger så, at hun er glad for, at jeg fortæller hende det, og at hun nok skal sætte mig i kontakt med ledelsen, som ligesom vil håndtere den derfra. Hvad sker der så? Jeg bliver indkaldt til et møde med med den ene sekretariatschef og HR-chefen for Socialdemokratiet. Altså HR-chef Susanne Brodje og sekretariatschef Lisa Schmidt. Ja. Det er jo ikke særlig sjovt at gå til sådan en møde alene. Nej. Prøver du at finde nogen, der kan komme med? Ja. Jeg spørger jo, om vi har en anden form for tillidsrepræsentant. Mm-hmm. Fordi jeg tænker, der må jo være styr på særne. Der må jo være nogen, der ligesom kan komme med mig, og også ved egentlig sådan, jamen hvad har jeg egentlig? Mm. Hvem er egentlig sådan i mit ring corner, eller på en eller anden måde? Fordi jeg synes, det er sådan meget stor spindelvæv på en eller anden måde, man befinder sig i, og det er svært at gennemskue, hvem jeg egentlig skal gå til. Hvem spørger du om det? Jeg spørger min MF'er. Hvad får du at vide? At det kan de ikke. At hvem kan ikke hvad? At de kan ikke tage med mig. Altså tillidsrepræsentanten? Nej, min MF'er. Okay, hvorfor kan de ikke tage med? Jeg tror, de synes, at det er et ledelsesspørgsmål. Og der er ligesom to søjler inde i Socialdemokratiet, hvor der er politikerne og så selve sekretariatet. Okay. Men ja. Hvad så med en tillidsrepræsentant? Der er vel en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen? Ja, det tror jeg også. Så jeg spørger, så accepterer det svaret, og det er fint, men så prøver jeg ligesom at åbne en ny dør og sige, jamen, så er der vel, jeg er en tillidsrepræsentant. Det er de ikke klar over, om hvorvidt vi har. Så jeg spørger rundt en masse forskellige og siger, hvem er egentlig vores tillidsrepræsentant? Men det er der ikke nogen, der kan svare mig på. Jeg forsøger at ringe rundt til en masse forskellige og sige, er det dig? Er det dig? Er det dig? Og fortæller ligesom, hvad der er sket, men der er ikke nogen, der ligesom vender tilbage, og jeg får bare at vide, at det er der ikke. For det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der en tillidsrepræsentant. Ja, det kan godt være, der er det for de andre, men ikke for praktikanter. Finder du nogensinde ud af det? Fordi der må være en tillidsrepræsentant. Ja, jeg kan ikke engang huske, hvem det er. Der er også en tillidsrepræsentant. Selvfølgelig er der det, som du siger. Selvfølgelig er der en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads. Men det ender jo med, at jeg spørger en af de andre praktikanter, hende, som jeg faktisk sidder på kontor med, og siger, kan du ikke tage med mig? Jeg kommer ned til mødet og fortæller så om min oplevelse. Og jeg får oplevelsen af, at de egentlig tog mig meget seriøst og hørte, hvad det var, jeg sagde. Og ligesom forsikrede mig også om, at selvfølgelig ville det her få konsekvenser for den her person, for den her mand. Og sagde også til mig, at jeg skulle være helt rolig, fordi det var i hvert fald ikke mig, der ikke længere havde en fremtid ind på Christiansborg. Fedt. Han får sparket. Han ryger. Det lyder da sådan, hvis man siger, at han ikke længere har en fremtid på Christiansborg. Ja, så jeg følte mig fuldstændig overbevist om, at de havde hørt mig, og jeg var enormt lettet, for jeg tænkte, åh, hvor er det dejligt, fordi det har bare været verdens største tilløb, ligesom at række ud og sige, hey, kan I hjælpe mig? Og så siger de så til mig, at de ville så kontakte de andre og snakke med dem, og ligesom og høre, hvad de har set og hørt og oplevet. Og så siger de så til mig, at de vil håndtere sagen hurtigst muligt. Og efter det her møde, der tænker jeg, jeg skal bare væk herfra nu. Jeg kunne slet ikke, der var jeg bare, der havde fået nok af Christiansborg. Så jeg tager hjem, helt hjem til mine forældre, og er der for lige at få det hele lidt på afstand, fordi så tænker jeg, fedt, så kan jeg være hjemme, holde efterårsferie. Og så når jeg kommer tilbage, så er han væk, og at jeg kan ligesom få ro i maven igen. Hvad sker der, da du kommer tilbage? Jamen, jeg når engang at komme tilbage, fordi det her, jeg tror, jeg til det her møde mandag eller tirsdag. Om fredagen bliver jeg ringet op. Så, nu er sagen håndteret. Og nu er sagen lukket. Og så er jeg sådan, okay. Og hvad betyder det? Så siger hun så til mig, at det kan hun ikke fortælle mig på grund af GDPR. Hun kan ikke fortælle mig, hvad der er sket. Hvad konsekvensen er. Om der har været en konsekvens. Og hvad der sådan helt præcis er foregået. Mm. Hun siger bare til mig, at den er lukket, og sagen er håndteret. Og jeg sidder bare tilbage med 1000 spørgsmål, og bare sådan, jamen, det kan det godt være, at den er håndteret og lukket for jer. Den er der overhovedet ikke håndteret eller lukket for mig. Jeg aner ingenting. Altså, hvad er der sket? Kan jeg have ro i maven nu? Er han væk? Mm. Og jeg bliver ved med at stille de her spørgsmål, og hun siger bare, at hun kan ikke fortælle mig mere, at det er ligesom sådan, det er bare, som det er. Nu er den lukket, done, og så lad være med at stille flere spørgsmål. Så finder jeg så ud af, fordi det er op til efterårsferien, og der bliver så sendt sådan et internt vagtskema rundt med nogle forskellige navne på. Og der ser jeg så hans navn figurere. Og så tænker jeg bare, det er løgn. Jeg bliver ramt af bare sådan en bølge, der bare skyller ind over mig. Sådan af igen den her magtesløshed og frustration, og på det her tidspunkt også vrede. Hvad fanden er det for en måde at opføre jer på? Hvorfor er det, der ikke sker noget? Hvordan kan I sidde og sige sådan noget til mig? Og nu kan jeg se, at hans navn figurerer her. Hvad er der så sket? Så er der jo ikke sket noget som helst. Hvad har I sagt til ham? Ej, det skulle det være med at gøre igen. Og så hvad? Altså, efter det her forløb, eller efter det første møde og min telefonsamtale, der hun slutter sig af med at sige, at de vil selvfølgelig gerne stadig følge op på, hvordan jeg har det og sådan nogle ting. Og jeg må indrømme, på det her tidspunkt, jeg tænker, jeg bare rend mig. Fordi hvis I oprigtigt er bekymret for, hvordan jeg har det, så havde I taget mig seriøst og gjort noget ved det her. Og de bliver ved med ligesom at sige til mig, at de gerne lige vil have snor i mig, sådan, så de ved hele tiden lige at have føling med, hvordan jeg har det. Og jeg siger så, at på det her tidspunkt, der er jeg ikke interesseret i, at de skal kontakte mig. Fordi jeg er helt vildt vred, og jeg er helt vildt sur, og jeg er helt vildt såret over den måde, at de, jeg føler mig på en eller anden måde lidt pisset op og ned af ryggen. Hvis man kan sige. Altså sådan, så jeg siger bare til dem, at de skal lade være med at kontakte mig, for jeg gider ikke at snakke med dem. Mm. Fordi at de har jo ikke taget noget som helst seriøst, og de kan ikke fortælle mig noget, så jeg bare sådan, fint, hvis det er den måde, vi kører på, så håndterer jeg det bare selv, og så har jeg nogle mennesker omkring mig, som jeg så må snakke med, men I skal lade være med at pakke det ind, som om, at I rent faktisk kærer jer om mig, og har en oprigtig bekymring om, hvordan jeg har det. Fordi det har jeg jo ikke. Så får du endnu et opkald fra Susanne, altså HR-chefen. Hun ringer til dig 22. oktober. Ja. Hvad sker der i den samtale? Jamen, på det her tidspunkt er hun godt klar over, at jeg er helt vildt vred og frustreret over, at jeg stadig ikke har fået noget som helst at vide om, hvad pokker det egentlig er, der er foregået. Og jeg synes, det er ubehageligt, for jeg ved ikke, hvem der mere ved det. Altså, hvem har egentlig fået det her at vide, og hvad ved folk, og hvad ved folk ikke? Og hun siger så til mig, at hun kan ikke fortælle mig stadig noget, men at hun foreslår så, at jeg kan mødes med ham, fordi, at, som hun siger, så skal vi jo begge to komme bedst muligt ud af det, af den her situation. Og da hun siger det, at altså, min verden bryder fuldstændig sammen. Altså, jeg bliver så ked af det. Jeg bliver ulykkelig. Jeg bliver så ked af det, da hun siger det. Jeg tænker bare, er det en joke? Hvordan kan du sige sådan noget til mig? Jeg har siddet over for dig og været enormt ked af det og fortalt lige nøjagtigt, hvordan jeg havde det med alt det her. Og jeg er pisse bange for ham. Og så siger du seriøst til mig, du foreslår helt seriøst, at jeg skal sætte mig i et rum sammen med den mand, og så skal vi snakke sammen. fordi vi skal jo begge to lige komme godt ud af det her, hvor jeg bare var sådan, det er løgn. Jeg har jo ikke forstået noget som helst. Hvad er det for noget at sige? Så på det her tidspunkt må det være klart, at han skal blive på Christiansborg, fordi vi er gået fra en situation, hvor de siger til dig, ham her, han har ikke nogen fremtid på Christiansborg, til en situation nogle uger senere, hvor de siger, I skal være der begge to. Mm. Og i sådan en situation, der foreslår de altså en form for mailing. Ja. Du reagerer meget kraftigt imod. Ja. Jeg spørger dig bare, Hanne, fordi ja. det er min rolle, ikke? Ja. Kunne det ikke have været en meget god idé med sådan et mailingsmøde? Jamen, nej, det kunne det ikke. Fordi, hvorfor ikke? Fordi det, han gjorde, var fuldstændig uacceptabelt og fuldstændig over grænsen, og sådan noget skal aldrig nogensinde ske på en arbejdsplads. Jeg har fortalt dem, at jeg var bange for ham. De lover mig, at de vil prøve at beskytte mig. Nu når de ikke kan fyre ham, åbenbart, så lover de og siger til mig, at de vil gøre, hvad de kan for, at jeg skal føle mig tryg, og jeg skal føle mig sikker for 2 sekunder efter at skifte retning og sige, at jeg skal sætte mig ned med en mand, som jeg er pisse bange for, og jeg har ondt i maven over at skulle møde på gangene. Helt seriøst, og jeg skal sætte mig ned og snakke med ham, og også den der følelse af, som om, jamen, hvad skal jeg sige til ham, som om jeg nærmest også ligesom skal mødes på midten og skylder ham et eller andet, som om jeg skylder ham en undskyldning. Altså, det er fuldstændig absurd. Og de bliver ved med at sige til mig, at der kommer ikke til at ske mere. De kan ikke gøre mere. De kan ikke gøre mere. Men de er super insisterende og bliver ved med at sige, at nu skal vi mødes. Og jeg tænker bare, fint. Fint. Og hvem er med til møde nummer 2? Der tager jeg igen hende praktikanten med, jeg sidder på kontor med. Og i det, vi træder ind i rummet, der er der en helt anden stemning end første gang. De sidder der allerede ved bordet, både Lisa og Susanne. Og det er ikke sådan noget med, at de rejser sig op og siger, nå, hej, og sådan. De bliver bare siddende og ligesom kigger på, nå, så kan I sætte jer ned. Så sætter vi os ned, og jeg får nærmest ikke sat mig ned, før at Lisa hun begynder at sådan list op alle grundene til, nu skulle jeg høre, hvorfor den her sag var håndteret på den rigtige måde. Jeg tænker, jamen, fint. Jeg vil da gerne lytte. Jeg vil da gerne være lydhør over for, hvad det er, jeres argumenter er over for den her håndtering. Og hun siger så en masse ting, og jeg sidder og bare tænker igen, hvad jeg laver til det her møde. Jamen, de bliver ved med at sige til mig, at den her sag, den er håndteret efter bogen. Og at hvis det og at jeg ligesom skulle lade være, nu skulle jeg lade den ligge, og nu skulle jeg bare glemme det og komme videre, og at så hvis det skete igen, så ville de ligesom måske begynde at overveje det, så ville det have en konsekvens. Jeg kigger på dem, og så siger jeg, jamen, helt ærligt, jeg synes, det er en særlig sådan proaktiv tilgang til tingene. I vil sidde på jeres hænder og vente på, at det her sker igen, og bare ligesom se passivt til. Og så vil der ligesom ske noget. Og jeg sagde til dem, hvor mange skal det her gå ud over? Hvor mange skal opleve det her? Hvornår er jeres mætningspunkt? Hvornår er nok? Og de blev bare ved med at sige, jamen den er håndteret efter bogen, og de kunne ikke gøre mere, og jeg skulle stoppe. Og Hanne, det her møde finder sted i slutningen af oktober. Ja. For dem, der måske har glemt det, så sker der nogle andre ting i Danmark, især i forhold til Socialdemokratiet, og især i forhold til krænkelser på det tidspunkt. Er det noget, der er med i dit hoved, da du sidder til det møde? Ja, 100%. Og prøv lige at fortælle lytterne, hvad det er for noget, der foregår. Jamen, altså, alt det her, det kommer jo ligesom i kølvandet på Sofie Linde, der vælger at stille sig frem. Jeg vil lige starte i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Og der kommer rigtig mange andre mediepersonligheder, der vælger at stille sig frem i kølvandet på det her og ligesom fortælle om deres oplevelser. Jeg overhørte en samtale på et af de største danske pladeselskaber. Samtalen omhandlede en kvindelig artist. Den ene spåede hende en kort karriere, da han ikke mente, at hun havde nok fuckability. For nogle år siden, der bad han mig om til en branchefest, mens jeg snakkede med hans kæreste, at han ville have, at hans kæreste og jeg skulle knippe, mens han kiggede på. Og det var ikke sagt, det var også derfor, at jeg følte mig så overbevist om, inden det første møde, at nu er jorden ligesom gødet for noget andet. Nu er der kommet sådan et retningsskifte på en eller anden måde, at nu må der være åbnet rum for, at man kan komme og snakke om sådan nogle her ting, og man bliver mødt af en eller anden form for forståelse også, og lydhørhed. Og det var også det, der gjorde, at jeg overhovedet turde sige noget. Men det, der så også samtidig sker, det er, at Mette Frederiksen jo også har været ude og sige, ja, at hun selvfølgelig støtter op om alle kvinder, som vælger at stille sig frem, og sådan noget, det ikke skal ske. Den 14. september, der skriver hun sådan her på Facebook, det er vel egentlig ret enkelt. Sexchikane er forkert. Det er udtryk for en kultur, mange af os ønsker endeligt at forkaste. Det er uforenligt med det samfund, vi ønsker at være. Jeg bakker op om alle de kvinder, der nu siger fra. Ja. Følte du, at Mette Frederiksen bakkede dig op? Nej, overhovedet ikke. På ingen som helst måde. Altså, det var vildt hårdt, fordi alle de her ting, der ligesom sker i sådan debatten og samfundet, det kører jo ligesom parallelt med min oplevelse. Og jeg kan sidde og se og høre på sociale medier og nyhedskanaler, hvordan at man slår stort og flot op, at sådan noget vil man aldrig acceptere. Hver eneste gang, der er et menneske, der oplever, hvad enten det er krænkelser, det er en opmærksomhed, man ikke har bedt om, så er det et menneske for meget, der oplever det. Jeg sidder bare og tænker sådan, det er jo en løgn. Mm. Det passer jo ikke. Mm. Det foregår lige for snuden af dig i dit eget parti. Hvad med at lige kigge indad først og sørge for, at sådan noget ikke sker? Jeg var forundret og vred og frustreret over, at hvordan kan man gå ud og sige sådan noget? Mm. Og så gør man ingenting, når det kommer til stykket. Det er også den der følelse af, at man ligesom har tilliden til, at nu falder jeg, så fordi det er rigtig svært det her. Nu håber jeg ligesom, der er en hånd under til at gribe en. Og det føles bare, som om man bare fortsat i frit fald, helt alene og helt selv. Og jeg sad bare og tænkte, hvordan kan det passe, at det er mig og en af de andre praktikanter? Vi har været her i 2 måneder, og vi skal sidde ligesom og slås på en eller anden måde, føles det som om, med ledelsen. Og der er ikke nogen, der hjælper. Jeg skal sidde og håndtere den her sag helt selv. Der er ikke nogen. Altså, jamen, det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg får også følelsen, at de gerne vil have, at nu skal jeg heller ikke sige det her til nogen. De spørger mig også sådan, hvem har du sagt det til? Og hvor mange andre ved det? Og jeg er sådan helt, jamen, hvorfor er de på en eller anden måde sådan forsøger ligesom at mørklægge det, og skubbe det under gulvtæppet, og hen i hjørnet, og så nu er vi videre. Mm. Altså, det ender med, at det går helt galt. Det eskalerer fuldstændigt. Det ender med, at fordi jeg bliver ved med at sige, for eksempel til Lisa, hun bliver ved med at sige, at hun har det håndteret efter bogen, og jeg siger, hvilken bog? Jeg har aldrig set nogen bog. Er der en eller anden personalehåndbog, eller hvad? Har I egentlig nogle retningslinjer for, hvordan sådan guidelines for, hvis der er nogen, der oplever sådan uønsket eller sådan krænkende opførsel fra andre i partiet? Og det kunne hun jo ikke svare mig på, for jeg er bare sådan, jamen jeg vil da rigtig gerne se, hvis der er en eller anden officiel guideline, et eller andet, I har lavet internt. Mm. Men det er der jo ikke. Sagde hun det? Nej, men jeg sagde, hvad er der? Jamen, hun blev bare ved med at sige, jamen, det er håndteret efter bogen. Jeg sagde, hvilken bog? Det kunne hun jo ikke svare mig på, fordi der er ikke nogen bog. Når hun siger, det er håndteret efter bogen, så mener hun, det er håndteret efter den måde, hun helt subjektivt selv mener, at sådan en sag skal håndteres på. Mm. Og på det her måde, der begynder jeg så også at stille spørgsmålstegn ved at sige, hvem er det, han kender? Der er et eller andet bundrådent i det her. Hvordan kan det være, at I bliver ved med at holde hånden over sådan en mand her? Hvad er det, han kan? Hvem er det, han kender? Hvad er det her for noget? Fordi det kan ikke være rigtigt, at han ikke bare får sparket. Der var et eller andet helt vildt suspekt ved det, og de bliver enormt vrede, og jeg bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved det. Og hvorfor jeg kan ikke bare ligesom blive spist af med, at nu er det håndteret, og så skal jeg stoppe med at hele tiden være en tårn i øjet på dem, og så skal jeg holde min kæft for at sige det rent ud, og så bare komme videre. Mm-hmm. Så det ender med, at Lisa, hun sidder vitterligt og råber mig ind i ansigtet. Sidder og råber af mig, at nu skal jeg stoppe. Det er nok nu. Og det ender med, at hun bare klapper bogen sammen, og de stormer ud af lokalet. De siger ikke engang farvel eller noget. Og da de går, der bryder jeg bare fuldstændig sammen. Det er en fuldstændig surrealistisk oplevelse. At sidde og blive råbt i hovedet af en voksen kvinde, som man kommer, som er allerøverst oppe i toppen. Og som altså sekretariatschefen og HR-chefen sidder og råber. Og som arbejder for en kvinde, der siger, hun bakker alle kvinder op, der siger fra. Ja. På det her tidspunkt, der er jeg faktisk pissesur. og, jeg blev ved med at råbe op og tænke sådan, det kan ikke passe, der må jo seriøst være nogen herinde, der kan gøre et eller andet. Altså, alle vender bare det blinde øje til, og som om det er aldrig sket, og kom nu bare videre. Så jeg blev ved med at gå til min MF og sige, bank i bordet, var sådan, jeg kan ikke acceptere det her. Så min ene MF'er, Camilla Fabricius, hun sætter mig så i kontakt med Maria Gudme. Som nogen måske også husker fra Frank Jensen-sagen. Ja, lige præcis. Hvad er det, hendes rolle er der? Jamen, det er jo hende, der oplever den her krænkelse for Frank, hvor han går hen og så slikker hende i øret. Og hun stod så også frem bagefter med det. Og Camilla mente, at det måske kunne være godt for mig at tale med en, der ligesom havde prøvet noget lignende. Mm-hmm. Så jeg tager hjem til Maria Gudme sammen med Camilla Fabricius. Og der er så også en anden hjemme ved Camilla eller Maria Gudme, som også er politisk aktiv. Og da jeg ligesom fortæller min historie, så siger de til mig, at de helt vildt kede at høre det, men at desværre ikke er første gang, at de hører det om den her person. Og da jeg hører det, så i starten på en eller anden sindssyg underlig måde, så bliver jeg lettet, fordi så er det jo ikke bare mig. Så er det jo ikke bare mig, der er noget galt med, hvis man kan sige det sådan. Og så den blev bare lynhurtigt erstattet af, at jeg bliver enormt ked af det, hvor jeg bare sådan, hvad er det, I sidder og siger til mig? De sidder og siger til dig, at den pågældende mand her har gjort sådan her før. Ja, ja. De kender mange. Mange, det er sket for. Mange, hvad er det? Jamen, jeg tror, at Maria siger, hun kender 5, og den anden siger, hun kender 4. Så sidder jeg og tænker, og plus mig, det er 10. Det er 10 piger, og det er bare os. Hvad er det? Hvad er det her, der foregår? Og hvad er det for noget, så alle ved det bare åbenbart, eller hvad? At det er sådan, han opererer, og det er sådan, han kører. Og sådan har han gjort i lang tid, og i mange år, og der er ikke en eneste sjæl, der går ned ved det. Hvad siger de så? Så er de sådan, at det er svært. Det er svært? Ja. Mm. Og jeg finder så også ud af, at det ved både Lisa og Susanne. Men det stiller jo også spørgsmålstegn ved på det andet møde, fordi at jeg ved... Så de to personer... Ja. Jeg bare lige for at opsummere her. De to personer, som ved det første møde siger, ham der, han har ikke en fremtid på Christiansborg længere. Ved det næste møde siger de så... Nu må I to lære at være her på Christiansborg sammen. Ja. Men hvis han gør noget igen, så skal vi nok gribe ind. De to kvinder, som siger det til dig, de ved udmærket godt, at han har en forhistorie med det her. Ja. Jeg ved så også, fordi Camilla Fabricius siger til mig, at hun har klaget over ham før. Og siger så, at... Hvorfor har hun klaget over ham? Fordi hun har sagt, hun... Jeg vil ikke have noget med ham at gøre som udgangspunkt, fordi at han kommer hele tiden med en masse sexistiske og homofobiske kommentarer og ytringer, og han generelt bare siger nogle helt vildt ubehagelige og upassende ting. Og hun har sagt til dem, I har et problem. Den her aften, så eller det her møde, det ender med, at Maria Gudme, hun ringer til Jan Juhl, som er partisekretær for Socialdemokratiet, og ligesom gør ham opmærksom på og siger, I har altså et problem. Der skal til at rulle nogle hoveder. Det kan ikke være rigtigt, det her. Han siger, at han vil se på det, eller ligesom han noterer det, og så siger han, at han ligesom nok skal melde tilbage, men på det her tidspunkt må indrømme, at der har jeg ikke særlig meget sådan forhåbning eller tiltro tilbage til, at der overhovedet sker noget som helst, fordi på det her tidspunkt, der har den bare kørt så længe, og der er ingenting sket. Og jeg bliver også sådan lidt, har jeg nu gjort det rigtigt? Fordi da jeg sidder og spørger både Lea og Maria, hvorfor at ingen af de her andre piger har gjort noget, så siger de jo så også, det er fordi, de er alle sammen bange for ham. Og jeg tænker, shit, Hanne, hvad er det, du har rodet dig ud i? Skulle du bare, hvad er det egentlig, du har gang i? Kunne jeg ikke bare have holdt min kæft, og så var det her bare, så var der ikke alt det her postyr og slåskamp og tovtrækkeri og frem og tilbage, fordi det er også helt vildt hårdt. Altså det er enormt drænende hele tiden at gå og tænke på. Og det fylder jo helt vildt meget. Overvejer du at stoppe på et tidspunkt? Praktikant? Ja, jeg overvejer at stoppe før tid, fordi at jeg kan simpelthen ikke overskue det. Det er bare blevet en stor slåskamp, det hele. Hvordan, altså Jan Juhl Christensen tager det her til efterretning. Mm. Hvad sker der? Jamen igen, der bliver jeg jo ikke... Der er jo ikke nogen gennemsigtighed eller transparens i hele den her proces. Der er jo ikke nogen... Han kommer jo ikke til mig og spørger mig... Og jeg får egentlig ikke noget at vide indtil en dag, da jeg er på kontoret, bliver hævet til side af en af de andre politikere, som jeg ikke engang anede, vidste det her. Og han siger så til mig, nå, har du hørt det? Og så er jeg sådan, hvad? Jamen, der er en herinde, som du ikke skal være bange for mere. Og hvorfor skal du ikke være bange for ham mere? Han siger ikke mere, han går bare videre. Han hiver ham bare kort til side og bare siger den kommentar, og jeg står bare tilbage fuldstændig uforstående og sådan, okay. Og jeg tør jo ikke tro på, at det er sket, og at han har fået sparket. Men hvad er der sket? Jeg bliver så kaldt ned på Camilla Fabricius kontor, hvor hun så fortæller mig, at, at den her mand, han har indgået en frivillig fratrædelsesordning med et døgn, altså varsel. Men at selvom at man kaldte det, så var det en fyring. Var det ikke det, du gerne ville have? Det fik jo konsekvenser for ham. Ja, men på det her tidspunkt, der er jeg jo ligesom også blevet gjort opmærksom på, at det her, det er meget større end som så, og jeg føler alligevel ikke rigtigt, at det har haft nogen konsekvens, fordi det, jeg så finder ud af, det er, at han er jo ikke rigtig blevet fyret, selvom de gerne vil få det til at fremstå sådan. Han er ligesom bare på en eller anden måde blevet sendt lidt videre i systemet. Og jeg tænker bare, jamen for fanden, det hjælper jo ikke noget. Nu fortsætter han jo bare et nyt sted. Nu fortsætter han bare forfra med at manipulere og have den her fuldstændig grænseoverskridende opførsel over for andre unge piger. Og jeg kunne slet ikke acceptere, at den her sådan, det er verdens mest offentlige hemmelighed på en eller anden måde. Alle vidste, det foregik, men der var ikke nogen, der gjorde noget ved det, hvor jeg sådan, jamen det blev nødt, altså, det var stadig ikke haft nogen konsekvens for den mand. Jeg havde lyst til at trykke løbesedler ud med hans navn og ansigt og sige, hey, I skal lige vide, hvad det her er for et menneske. Men altså, han kan jo ikke få, hans fremtid på Christiansborg er slut. Ja. Så det er vel også noget af en konsekvens. Ja, det kan man vel godt sige, men jeg følte jo ikke, at ledelsen... Jeg følte det her, det var kommet så langt ud. Hvis ikke jeg havde kontaktet eller havde været sammen med Gudme, så var der aldrig nogensinde sket noget. Jeg følte jo, de gjorde det her på grund af, at de ikke sådan et pres, at de vidste godt, at nu ser det måske ikke så godt ud længere. At det var mere for ry og rygte og omdømme, at man blev nødt til at gøre et eller andet, fordi jeg ville ikke stoppe. Havde de bare håndteret det her på den måde, som det skulle være håndteret på. Og hvordan skulle det være håndteret? De skulle have fyret ham. Med det samme. De skulle have taget ansvar. Og især igen i kølvandet på alt det, der sker, så vil det da klæde jer og ligesom lead by example og gå forrest. Og så igen være åbne og sige, fordi igen, ja, det var noget lort, han var der, men når man, det er måden sådan efterspillet i det, at man bliver ved med at holde hånden over ham, hvis de havde været åbne omkring det og ligesom vedkendt sig og taget ansvar for situationen, så tror jeg, det har været noget helt andet. Nu nævnte jeg det der Facebook-opslag fra Mette Frederiksen 14. september. Mm. Og der er lidt mere. Hun siger lidt mere. Jeg vil lige læse det op for dig. Mm. Altså i forbindelse med grænseoverskridende adfærd. Ikke? Hun siger her, at vi skal skabe arbejdspladser og organisationer, hvor der er ligeværdige relationer mellem mennesker. Og tage et opgør med alt det modsatte. Når alt kommer til alt, starter og slutter det med en kulturændring hos den person, der ikke selv kan finde ud af grænsen. Herefter kommer ledelsesansvaret. Og til sidst må den kvinde eller mand, der oplever overgrebet, sige fra. Men det må være den rækkefølge. Mm. Så ifølge Mette Frederiksen altså, først må det være individet selv, der skal arbejde med, hvordan de opfører sig. Så er det ledelsens ansvar, og til sidst er det dit ansvar at træde frem, hvilket du også har gjort. Mm. Hvis man ser på den rækkefølge, hvordan synes du så, at Socialdemokratiet har håndteret det her? De har jo ikke gjort noget ved det. Altså, jeg synes, det virker som en stor, fed joke, det der. Jeg kan på ingen måde tage det seriøst. Altså, jeg føler nærmest, det er en hån mod en. Det der, hun går ud og siger. Mm. Men nogen, Hanne, vil måske se på det og sige, jamen, det kan godt være, du ikke synes, de tog deres ledelsesansvar alvorligt fra starten af. Mm. Men det endte med, at de tog ansvar og fik ham til i anførselstegn og aftræde frivilligt. Det der hele paradokset, det her, det er, at de bliver ved med at sidde og fortælle mig, Lisa og Susanne, at de kan ikke gøre mere, at der er handlet, at jeg skal forstå og skal acceptere, at den her sag, den er slut. De kan ikke gøre mere. De bliver ved med at fortælle mig, at der kan ikke gøres mere i den her sag. Nu skal jeg lade det ligge og komme videre. Jeg skal stoppe hele tiden med at være sådan en terrier i hælene af dem. Og det er det eneste, jeg får at vide igen og igen og igen. Der kan ikke gøres mere, der kan ikke gøres mere, der kan ikke gøres mere. Indtil nogen tager telefonen og ringer til partisekretær Jan Juel Christensen. Præcis. Så sker der noget. Så sker der noget inden for en uge, hvor jeg er sådan, wow, helt seriøst. Det her, det har kørt nu i flere måneder. Så hører Jan Juhl det, så går der en uge, og så er den done. Og så er der sket det, som der burde være sket for 3 måneder siden. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet. Mm. Ingen kommentar. Nej. I dag. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er helt vildt ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at man gemmer sig på den måde, og ikke står ved det ansvar, man også har, og at man ikke går ud og siger, okay, vi er fucket op, det beklager vi, og står ved og siger, at det skal der selvfølgelig laves om på. Jeg har jo heller ikke hørt noget. Der er ikke nogen, der har beklaget over for mig og undskyldt, brugt 2 minutter på at hive fat i mig og sige, hey Henne, det er vi fandme kede af. Sådan har sgu det aldrig nogensinde været håndteret. Det beklager vi. Vi vil gøre det bedre fremadrettet. Jeg har ikke hørt noget. Der er ingen, der har kontaktet mig siden. Mm. Nu har du altså stillet dig frem og fortalt om dine oplevelser som praktikant hos Socialdemokratiet inde på Christiansborg. Hvordan har det været for dig at stille dig frem i offentligheden? Det har været svært. Det er jo enormt grænseoverskridende og nervepirrende bare at putte sig selv derud med navn og billede og fortælle ens historie og ens oplevelse af forløbet. Men på den anden side er jeg også glad for, at jeg gør det. For der er brug for, at der er nogen, der råber op om de her ting. Mm. Og ikke vil lade den dø, og ikke lade sig spise af med alle de ting, de nu engang prøver. Hanne Agergaard, tusind tak, fordi du kom herind i Pilestræde og fortalte din historie. Selv tak. Tak fordi jeg måtte. Vi har naturligvis forsøgt at få et interview med HR-chef Susanne Kassendorf Bourdier, sekretariatschef Lisa Schmidt og partisekretær Jan Juhl Christensen. Det har de ikke haft lyst til, men de henviser til den skriftlige kommentar, de har sendt til min kollega Helene Christine Holst, der har gravet historien frem for Berlingske. Her skriver de blandt andet, i det konkrete tilfælde vedrørende en praktikant, altså Hanne, er der handlet på baggrund af henvendelsen. Vi har taget sagen meget seriøst, og sagen er derfor håndteret efter de anbefalinger, der gives på området. Vi er opmærksomme på, at den omtalte praktikant ikke synes, at sagen er håndteret tilfredsstillende. Det er vi kede af. Vi har også spurgt Mette Frederiksen, Camilla Fabricius eller andre af de folkevalgte socialdemokrater, om de vil medvirke i programmet. Det har ikke været tilfældet. Vi fortsætter med at prøve. Manden, der er anklaget for at have krænket mindst 7 kvinder i sin tid i Socialdemokratiet, har heller ikke ønsket at medvirke. Hos de unge socialdemokrater i DSU har man på baggrund af Berlingskes dækning nu indledt en sexismeundersøgelse af manden for overgreb begået i hans tid i partiet. Dagens program var lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.